أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وذل الضالين قوله تعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا sapmışların yolunun varlığının delili ne? De ki size ameller bakımından hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Dallin kimdi? Cehalet üzere Allah'a ibadet eden Hristiyanlardı. Onların cehaletle beraber amellerinin boşa gittiği, yaptığı ibadetlerin boşa gittiğini delili hangi ayet bu ayet? قُلْ هَلْ نُنَبِّيَكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ عَمَالًا Ameller bakımında hüsrana uğrayacakları haber vereyim mi? Evet. اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوَةِ في حيات الدنيا في حيات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا onların dünya hayatındaki koşturmacaları onları ne yapmıştır dalle saptırmıştır ve onlar kendilerini vahum yahsabuna onlar zannediyorlardı ki vahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a güzel bir şey yapıyorlar zannediyorlardı. Yani yaptıkları ibadetten karşılığını alacağını zannediyorlardı. Onlar küfre diştikleri için ameller onlara fayda vermeyecek. Ama ortada amel var. Allah ameli ortaya koyuyor. Bütün kafirler amel ediyorlar. Müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar. Hangi kafir tayfe var ki Allah'a ibadet etmeyen ateistler haricinde? Hepsi ibadet ediyorlar ama neyle beraber? Küfürle beraber. İllel muvahhidin. Evet. Bir ayet Rabbihim ya Rabbilerinin ayetlerine ve onunla karşılaşmaya küfrettiler. Fahabitat a'maluhum. Amellerinin hepsi boşa gitti. Felanuqimu lahum yawmal qiyamati vezna. Biz kıyamet günü küfürlerinden dolayı onlara hiçbir terazi kurmayacağız diyor. Bir hadis amhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Letettebi'unne senene men kana qablakum. Sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız. Kazel kuzzeti bil kuzze. Ha. Karış karış. Hatta lev dekalu cuhra tabbe ledekaltumuh. Ha. Ta ki kelerin deliğine girseler siz de onların arkasından gireceksiniz. Yahudi Hristiyanların yaptığına. Şimdi bunlar niye getiriyor? Fatiha suresinin sonunda ne anlatılıyordu namazda? Sapmışlar ve gazaba uğramışlar. Şimdi insan Fatiha ki namazda huşu namazın şartlarından biridir. Fatiha'yı okurken bu bahsedilen esasları göz önünde bulundurursa namazda neyi yakalar? Huşuyu yakalar. Dallin sapmış olanlar amel ettiler. Amiletun nasibe tasla naran hamiye. Çalışmış yorulmuştur ama ateşe girecektir. Ömer radıyallahu anhu bu ayeti ibadetten beti benze atmış bembeyaz kesilmiş bir rahibi sokakta görünce okuyor. Adam ibadetten yorulmuş. Belki oruç, belki namaz, belki dua, belki zikir, öyle mi? İncil'de anlatıldığı, ifade edilen ibadetleri yapıyor. Ama bu çalışması ona ne yapmayacak? Kıyamet günü fayda vermeyecek. Bu ayeti okudu. Amiletun nasibe tasla naran hamiye. Bugün nice kendini İslam iddiasıyla piyasada olan, namaz kılan, zekat veren, oruç tutan, hacca giden adamlar var. Onlar da çalışıp yoruldular bu yaptıkları için ama şirklerinden dolayı onlar da küfre düştüler. Ve onlar da cehenneme girecekler. İnsan bunu bildiği zaman gayril mağdubi aleyhim veladdallin amin. Yani sapmış olanların değil de ayetin öncesinde ifade edildiği gibi nimet verilmişlerin yoluna ilet duasını yaptığı sırada bunları düşünürse Allah'tan fazlasıyla korkacaktır ki yani ben de acaba çalışıyorum ben de mi acaba cehenneme gideceğim? Bu ayetler yoksa benim için mi? Yani bana ulaşmış ama benim gırtlağımdan aşağı inmiyor mu? İnsan ne yapacak? Bunun korkusuyla yaşayacak. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجهم dedi ki sahabe onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır bizden önce geçenler? Dedi başka kim olabilir ki? Dolayısıyla bu ümmet kelerin deliğine de girseler ki keler Arabistan yarımadasında yaşayan kertenkelenin büyüğüne benzeyen büyü olarak ifade edebileceğimiz bir hayvan. Kelerin burada özellikle örnek verilmesinin sebebi şudur. Keler toprağın altında yaşar, kendine bir yuva açar. O yuvaya çocuğu, eşi hiçbirini sokmaz. Kimseyi sokmaz, yabancıyı da sokmaz. O yuvada tek başına yaşar. o yuvaya hanımı girmeye kalksın, çocukları girmeye kalksın, ya kendini ya onları öldürür ama gene de o hücreye, o deliğe kimseyi sokmaz. Öyle pis, öyle kötü bir yer ki onun hücresi, onun kaldığı yer. O kadar zor bir yer ki, ama buna rağmen bu ümmette Yahudi Hristiyanlar keler deliğine girdiyse oraya girmeye çalışacaklar. Onları takip edecekler. Nitekim adamlar işte karış karış gidiyorlar. Batılılar demokrasi icat ettiler. Önce kendi şeylerine yerleştirdiler, devletlerine. Sonra bunları ihraç ettiler. Türkiye'ye, işte Arap devletleri, öyle mi? Şurada 90-80 sene içerisinde oldu bunlar. 80-90 sene önce iyi kötü, zalim, facir de olsa en azından genel olarak şeriatın ahkamının veya dinin kale alındığı, yani ister bu Hristiyan bir devlet olsun, ister Yahudi bir devlet olsun, Rahman'dan gelen bir kitapla hükmedilen bir devletle yaşıyordu insanlar. Ama bugün bakıyorsunuz Yahudi Hristiyanlar hayatlarından din olgusunu tamamıyla atmışlar. Kendine Müslümanız diyenler de aynı pisliği yiyorlar. İşte vahdedi vücut inancı, İslam'a sokulmuş pislik, şirk, küfür. Bakıyorsunuz ki aslı Hristiyanlıkta var. İşte bugün cehmiler çıkmış bu ümmetten, kafirler. Ne demişler? Allah işitmez, Allah görmez, Allah duymaz. Bunlar kimin bir taifesi? Yahudilerin bir taifesi. Yahudilerden bir grup da böyle inanmış. İşte müşebbihe diye bir pislik çıkmış. Allah'ı yarattıklarına benzetmişler, haşa. Yani şu açıdan benzetmişler, ihtivasıyla beraber. Çünkü ehli sünnet vel cemaat de Allah'ın eli var der ama haşa, yaratılmışların eli gibi değildir. Müşebbihe Allah'ın eli vardır, bizim elimiz gibidir derler, haşa. Müşebbihe gibi bir taife çıkmış çünkü Yahudilerden bir taife müşebbiheymiş. Allah'ın yeryüzüne indiğine, Yakup aleyhisselamla güreştiğine, haşa, Yakup'un Allah'ı mağlup ettiğine, bu yüzden Allah'ın gazaplanıp Yahudilere bu kadar işte bela gönderdiğine inanan Yahudiler var. Yani bu küfür öyle bir boyutta ki hangi şekli varsa bu ümmete de geçmiş yani. Kendine İslam adını veren herkes, çünkü Resulullah'ın vaadi var, Resulullah'ın haberi var. Onlar kelerin deliğine girseler bu ümmet de ardından girecek. İşte demokrasinin icadı, komünizmin icadı, sosyalizmin icadı, ne icat çıkıyorsa Yahudi ve Hristiyanlar da bu ümmette ne yapıyor? Hemen ithal ediyor onu, getiriyor. Bu ümmetten de sapıtanlar, Allah'ın haklarında hayır irade etmediği insanlar bu fitnelere düşüyorlar. Devam. Bir hadis sani. Eftarakati yahudu ala ihda ve seb'ine fırka. Şimdi Resulullah ne diyor aleyhissalatü vesselam? Yahudiler 33 şey 71 fırkaya ayrıldılar. İhda ve seb'ine fırka. Eftarakati nasara ala sinteyne ve seb'ine fırka. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldılar. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْاُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ. Bu ümmet de 73 fırka ayrılacak. كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَحِدَةٍ. Hepsi biri hariç ateşte olacaklar. قُلْنَا مَنْ هِيَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ. Dedik ki kim onlar ya Resulullah? قَلَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ. Dedi ki benim ve ashabımın olduğu yol üzerim benzeri gibi olanlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ümmetin bu ihtilafından, 73 fırkaya ayrılmasından, ki bu 73 fırkanın 72'si ebedi cehennemlik midir? Yoksa bu 73 fırkanın 72'si günahkar, bidatçı Müslümanlar mıdır? Ulema bu konuda uzun uzun ihtilaf etmişler. Kadı Abdülkahhar el-Baghdadi El-Farku Beynel Fırak adlı kitabında giriş bölümünde özellikle bu hadise dair yorumları getirir. Başka fırak kitapları, yani fırkaları anlatan kitaplar hep bu hadisi şerh etmekle başlamışlardır kitaplarını. Doğru olanı Allah subhanahu teala bilir. Ama bizim zannımız şudur ki burada bahsedilen 72 fırka içerisinde ebedi cehennemlik olmayanlar da olabilir. Aynı şekilde 72 fırkanın tamamı ebedi cehennemlikler de kastedilmiş olabilir. Çünkü öyle bidatçı tayfeler var ki mürciye fukaha gibi tekfir edilmeyen, mutezilenin bir kısmı, haricilerin bir kısmı gibi ümmetin tekfir etmediği ama bidatçılığına, günahkarlığına ittifak ettiği taifeler var. Bunlar 72 fırka içerisinden olabilir. Yani 72 fırka bu şekilde olabilirler. İbnül Kayyim Rahimullah diyor fırkalar 6'dır. Bunlardan her birinden 12 çıkmıştır. Toplamda ne yapmıştır bu? 72 fırka yapmıştır toplam olarak. Öyle yapmıyor mu? 12 çarpı 6 ne yapar? 2. Evet, 72 fırkaya bak. Dolayısıyla İbnül Kayyim diyor 6'dır bidatların aslı. Her birinden de 12 kol çıkmıştır. Toplamda 72 olmuştur. Bir tane ehli sünnet vel cemaat vardır ki o hak fırka. Onların anlayışı da bize sahabe yoluyla ne yapılmıştır? Nakledilmiştir. Peygamberden gelen din budur. Ama bu taifeler arasında mutezilerin kafir olanı da var, kafir olmayan da var. Haricilerin kafir olanı da var, kafir olmayan da var. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak bu hadise dair en sağlıklı yorum ne olacaktır o zaman? Demek ki bu 72 fırka kafir olmayanlar da bunun içerisinde vardır. Kafir olanlar da vardır. 72 fırka halinde iki tarafta kafir olanlar ve olmayanlar bu hadisin kapsamı içerisindedir. Allah'ın doğrusunu bilendir Sübhanahu ve Teala. Evet. Şimdi mevzuyu bitirdi. Nereye geldi? قال المؤلف رحمه الله والركوع والرفع منه. Neleri anlatıyordu? Rukunları anlatıyordu, öyle değil mi? Ruku etmek ve rukudan kalkmak. Başka? Ve sucudu. Yedi aza üzerine secde etmek. Ve itidalli olmak secde sırasında. Yani oturmak yerli yerine. Ve cesdü beyni secdeteyni. İki secde arasında oturmak. Fedilülü kavluhu ta'ala. Ya ellezine amenu. El muradu bil itidal minhu. Ey raf'u mine sucud yok mu? Tamam, ve delil zâlike kavluhu ta'ala. Ya eyyühellezine amenu erka'u vescudu. Ey iman edenler ruku edin, secde edin ayeti var diyor delil olarak. Bir de hadis var. Vel hadisim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umutu en escude ala seb'ati azim. Aldım. Burada 7 tane ağza üzerine secde etmekle emrolundum diyor. Ey seb'atu ağza, yani 7 bölge. Nedir o? Herkesin bildiği gibi burunla beraber alın, 2 avuç içi, dizler ve parmakların neyi? Dış tarafı, dış kısmı secde sırasında ne yapmasıdır? Yere değmesidir. Bunu birçok insan bilir. Yalnız insanların birçoğunun görmezden geldiği nokta daha önce de ifade ettiğim gibi burnu yere koymaktır. Burnun yere konması noktasında alimlerden bir kısmı onu da rukun saymışlardır. Bir kısmı onu rukun değil, müstehap saymışlardır ama şurada icma etmişler ki alın kesinlikle konması lazım. Yani alın yere konmazsa secdede namaz batıl olur. Rukun demek budur. Bunu insan terk ettiği zaman namazı batıl olur. Dolayısıyla bize düşen böyle ihtilaflı yerlerde ne yapmaktır? İhtiyat yapmaktır. Yani özellikle fakihlerin bir kısmı da burnun konmasını da gerekli gördüyseler, ihtiyaten burnun da konmasını gerekli görmektir. Ama demiyoruz illa rukundur bu. Dediğimiz gibi alnı koymazsa namazı batıl olur ama burnu koymamakla bir insanın namazı batıl olmaz. Evet. Bir dakika burada duralım. Ne demişti? Bir devamını oku. Şeyler arasında, rukunlar arasında tertibin olması ve mutmainliğin olması. Yani mutmainlikten kasıt ağır ağır. Yani tavuğun yem topladığı gibi değil. Bugün nice insan var. Yani önceden hani İslam'ı öğrenmeden önce camilerde namaz kılıyorduk. Orada namaz kılarken kendi başımıza yanımıza adam geliyor. Biz tekbir alıyoruz. İki rekat namaz bitirene kadar adam öğlenin ilk sünneti, farzı hepsini bitirdi gidiyor yani. İki rekatta. Bunlar müşrikler ama maalesef bu hastalıklar kendine Müslümanım diyen insanların bir kısmında da var. Yani namaz kılmayı yatıp kalkmak zannediyorlar. Halbuki namaz dinin direğidir. İnsanın namazdaki huşusu, takvası onun Allah'a karşı samimiyetini gösterir. Ve delilü hadisül Musi. An Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hadisin Musi. Musi hadisi meşhurdur ilim talebeleri yanında. Bir adam geldi, namaz kıldı. Resulullah ona dedi ki git namazını iade et çünkü namaz kılmadın. Adam gitti gene hızlı hızlı namaz kıldı. Aynı şekilde Resulullah dedi ki namaz kılmadın, git namazı tekrar et, iade et dedi. Buna böyle hadislere ulema yanında isimler verilir. İşte şu hadisi, bu hadisi. Bunun hadisi de Musi hadisidir. Yani Musi Arapça seyyeden, Yani kötü yapmış adam. Yani iyi yapmamış. Kötü bir namaz kılmış. Dolayısıyla Resulullah git iade et namaz kılmadın dedi ya. Alimler buradan çıkarmışlar ki bu Musi hadisinden kişi eğer namazı itidali gözetmeden, mutmainliği gözetmeden kılar ise rukunu kaybetmiştir. Dolayısıyla o namaz batıldır. Anlaşıldı mı? Yani o yüzden mutmainlik namazda olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Evet. Evet. Devam edelim. Ani bu vatada rahmu kalle. Beynemâ nahnu cülûsun inde nebi sallallahu aleyhi ve sellem izdekale racülün fesallâ fukâhu. Ebu Hureyre diyor ki biz Resulullah'ın yanındayken diyor adam biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. İzdekale racülün fesallâ fukâhu. Yani adam biri geldi, kalktı ve namaz kıldı. Sümme câ'e fesellem alem nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra geldi peygambere selam verdi aleyhissalatü vesselam. Fekale irca fesalli feyneke lem tusalli. Dedi ki dön ve namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın. Fealehe thirasen. Yani bunu üç kere yaptı adam. Üç kere gitmiş namaz kılmış gene yeterli görmemiş. Şimdi üç kere namaz kılmış derken peygamber onu uyarıyorken adam aynı şekilde mi namaz kılıyor? İkincisinde biraz daha uzatıyor. Üçüncüsünde biraz daha uzatıyor. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı olmuyor. Anlaşıldı mı? Evet. Sümme kâle vellezî ba'aseke bil hakki nebiyyen la uhsinu gayre hâzâ. Dedi ki bir daha oku. Vellezî ba'aseke seni hakla gönderene yemin ederim ki bil hakki nebiyyen la uhsinu gayre hâzâ. Ben bundan daha güzelini yapamıyorum. Feallimni. Bana öğret artık yet. Yani git git git demek ki yanlış yapıyorum doğrusunu öğret bana. Fekale lehun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki İzâ kumte ile salati fekebbir. Namaza kalktığın zaman tekbir al. Sümme kıra ma teyessere me'ake. Heh, minel Kur'an. Sonra da Kur'an'dan yanında olan kolay gelen bir kısmını oku. Sümme rka hatta tetme'inne. Sonra ruku et ta ki mutmain oluncaya kadar. Yani mutmain yani yerleşinceye kadar bir bekle 5 7 9 defa bir Subhane rabbiyal azim de. Sonra rfa hatta ta'dile qa'ima. Sonra kalk ta ki ayakta dur. Şimdi bir adam var kalkmadan yatıyor hemen. Böyle olmaz. Ayağa kalkacak, itidal biraz bekleyecek, ondan sonra gidecek. Bunlar rukundur hep. Evet. Sonra mescid hatta tetmeyne secden. Sonra secde et ta ki ama secdede de mutmain ol. Yani zikri bol yap. 5 7 9 hemen kalkma. Sonra kalk ta ki mutmain olarak otur. Bütün namazını böyle itidal ve mutmainlikle yap. Ve teşehhudul ahir ruknun mefrudun. Burada ne diyor? Son teşehhüd rukundur, farzdır diyor. Bu İbni Mesud radıyallahu anhu'dan gelen bir hadistir. Gene ilim talebeleri bunu bilirler. Son teşehhüdül ahirin rukun olduğunu, farz olduğunu. Rukun olunca ne oluyor? Terkinde amel batıl oluyor. Tabi bize düşen ilim talebeleri olarak delilleri ezberlemektir. Yoksa görüşleri değil. Her bir mezhebin kitabını aldığınız zaman her birinde şey görebilirsiniz. Görüşler görebilirsiniz, alimlerin yorumlarını görebilirsiniz. Ama netice itibariyle bunların her biri insan yorumudur. Bizim için esas olan nedir? Bizim için esas olan delilleri ezberleyip deliller üzerinden konuşmaktır. Abdullah İbni Mesud'dan gelen hadis de şudur. Kunna nekulu kablen yufrida aleyne teşehhüd. Diyor ki teşehhüd bize farz olmadan önce biz derdik ki. Bakın teşehhüd farz olmadan önce. Demek ki teşehhüd neymiş? Farzmış. Esselamu alallahi min ibadetin. Selam Allah'ın üzerine olsun kullarından. Esselamu ala Cibrili ve Mikail. Cibril'e ve Mikail'e selam olsun. Ve kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La tekulu esselamu alallahi min ibadetin. Demeyin ki selam Allah'ın üzerine olsun kullarından. Fe innallahu ve selam. Allah selamdır. Allahümme entesselam. Allah'ım sen selamsın. Ve minkesselam. Selam sendendir. Vallahu vesselam ve selamu esemmu min esmaillahi ve lakin kulu. Allah selamdır. Allah'ın isimlerinden bir isimdir selam. Ancak şöyle söyleyin. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Esselamu alen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. ila ahiril hadis, yani meşhur hadisi biliyorsunuz. Meşhur olan Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği lafız, Resulullah tahiyyat duasını öğretiyor. Burada bir mevzu daha ortaya çıkıyor. Burada namazda farklı bir lafız kullanılabilir mi dualarda? Kullanılamaz. Anlaşıldı mı? Yani insan bu sigalara bağlı kalmak zorunda. Mesela diyor ya, Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü, Esselamu alen nebi, Esselamu alen rasul. Hani nebiye selam değil de Resul'e selam olsun dese olur mu? Olmaz, çünkü sahih bir hadis var. Adam bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dua öğrendiği sırada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu duayı öğretiyor. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî arselte. Bana indirdiğin kitaba iman ettim, gönderdiğin Resul'e iman ettim. Sahabi bunu ezberlemek için tekrar ediyor. Tekrar ederken de ve nebiyyikellezî arselte kısmını ve resûlekellezî arselte diye değiştiriyor. Hani gönderdiğin nebiye iman ettiğimi, gönderdiğin Resul'e iman ettim diye değiştiriyor. Resulullah bunu deyince la takul keda, böyle söyleme diyor. Ve nebiyyikellezî arselte, seni gönderdiğin nebiye iman ettim. Bu hadis sahih bir hadis. Bu çok açık bir delildir ki bu ve buna benzer namazda ve diğer ibadetlerde yapılan dualarda asıl olan nedir? Sünnette öğretilen sigayla yapmaktır. Mesela Elhamdülillahillezî et'amena ve sakana ve cealena minel muslimin mi el muslimin mi? Sahih rivayete göre el muslimin, minel muslimin değil. Mana itibariyle aynı şey değil mi? Mana itibariyle aynı şey. Bizi doyuran, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun, öyle mi? Minel muslimin demek ne kaybettirir? Aslında akılla baktığın zaman bir şey kaybettirmez. Ama Resulullah bize ve cealena muslimin diye öğrettiyse bize düşen nedir? Ve cealena muslimin diye dua etmektir. Buna benzer bütün dualarda, bütün zikirlerde öğretildiği şekilde şey yapmak, dua etmek nedir? Allah'ın razı olduğu şeydir. Resulullah'ın razı olduğu şeydir. Yine burada bir nokta daha vardır. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu Bukhari Müslim'in ittifak ettiği lafızdır. Salat ve selamdır. Bunu bu sigayla Resulullah'tan nakledilmiştir. Yalnız son dönemde sonraki nesil bidatçı olduğu için ne çıkarmışlar? Esselamu ala seyyidine, nebiyyine Muhammed. İşte Efendimiz, Nebimiz Muhammed'e olsun diye seyyidine lafzı kullanmışlar. Seyyidine lafzını burada kullanmak caiz değildir. Az önce belirttiğimiz delilden dolayı. Normalde Resulullah Efendimiz değil midir? Efendimizdir. Resulullah ne diyor? Ene seyyidun nasi yevmel kıyame, ene seyyidu veledi Adem ve la fakhra. Ben Adem onun efendisiyim ama övünmek için söylemiyorum. Resulullah seyyiddir, efendidir ama bize Resulullah'tan gelen sahih rivayetlerde seyyidina lafzı yoktur. O zaman biz peygamberi tazim edeceğiz diye ne yapamayız? Hadisin lafzına bir ekleme veya çıkarma veya bir değiştirme ne yapamayız? Yapamayız. İbn-i Mesud radıyallahu anhu diyor ki ittebiyo ve la tebtediyo fakat kefeytum. Tabi olun, bidat çıkarmayın, size yeter diyor. İttebiyo ve la tebtediyo fakat kefeytum. Tabi olun, başka bir şey çıkarmayın, size yeter. Bize düşen, bize öğretildiği şekilde ne yapmaktır? İbadeti Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala yapmaktır. Evet, devam. Mâna tahiyyat cemi'ur tazimâtin lillâhi mulken ve istihbâken. Allah'ı tahiyyat bütün tazimlerle Allah Azze ve Celle'yi tazim etmektir. Hak ettiği gibi. Mislu el-inhina ve ruku. İnhina nedir? Boyun eğmek. Karateciler böyle birbirlerinin karşısında boyun eğiliyor. Onun adı inhina Arapça. İnhina boyun eğmek. Ve ruku, ruku etmek. Ve sucud, secde etmek. Ve bekai ve devam. Evet. Devamlılık. Kalmak, onunla kalmak, onunla devam etmek. Yani alemlerin Rabbini tazim edecek her ne varsa tahiyyat budur yani. فَهُوَ لِلّٰهِ Hepsi Allah'ındır. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ Kim bundan başkasını, Allah, kim bunu bunlardan birini Allah'tan başkasına sarf ederse فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ O müşriktir, kafirdir. Yani bugün sarf eden var mı? Var. Bugün okullarda putun önüne dikip de Atatürk büstünün önüne ne yapıyorlar? Tazim ettirip kıyam ettiriyorlar. Az önce kıyamı işledik değil mi? وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ Allah için kıyam edin, kunut edin, ayakta durun. İşte İbrahim Aleyhisselam demişti ki مَا هَذِهِ التَّمَاسِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ Bu önünde ukuf ettiğiniz, durduğunuz, tazim ettiğiniz putlar nedir? Ya yani hiçbir müşrik kavim putunun önünde ne yapmıyordu? Kafasını, alnını secdeye koyup bir secde yapmıyordu veya ruku yapmıyordu. Ne yapıyorlardı? Önünde durup tazim ediyorlardı. Dolayısıyla bugün bu ibadetin çeşitlerinden bir çeşit olan bu ameli Allah'tan başkasına sarf eden müşriktir, kafirdir. Evet. Ve salavat ma'naha cemi'u davati ve qila salavatul khams. Es-salavat demişler ki bütün dualardır. Başka bir manası da neymiş? Beş vakit namazın kastedilmiş. Allah en doğrusunu bilendir. Et-tahiyyatü lillahi. Et-tahiyyat yani bütün övgüler Allah'a. Et-tahiyyatü lillahi ve's-salavatü. Ve olunca ne oluyor? Atıf oluyor. Ve's-salavat aynı şekilde nedir salavat? Demişler ki namazlar Allah'adır. Evet. Ve't-tayyibat. Bütün temiz olanlar. Tayyibun. Allah tayyiptir. Ve la yakbalu minel akvali ve la amali illa tayyibuha. Tayyibaha. Allah ancak neyi kabul eder? Temizdir. Temiz olan amelleri ve sözleri kabul eder. Evet. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah. Selam üzerine olsun ey nebi. Tabi burada peygamber ölmeden önce böyle dua edermiş sahabe. Bukhari'de hadis var. Sahabe diyor ki ne zaman Resulullah vefat etti aleyhissalatü vesselam. Biz dedik ki esselamu alen nebi. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi değil. Esselamu alen nebi. Ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde değiştirmiştir sahabe. Evet. Ya bu değiştirme caiz midir derseniz, hani az önce dedik değiştirmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Biz ne demiştik? Resulullah kurtulan fırkayı kim olarak belirliyor? Kendisi ve sahabesinin yolu üzere olanlar. Ki sahabe bunu kimden öğrendiler? Resulullah'tan öğrendiler aleyhissalatü vesselam. Sahabe hepsi bununla amel ettiler, sukut ettiler. Sahabenin icması da nedir? Masumdur, hüccettir bizim için. Evet. Tedu'u linnebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Resulullah için dua etmek var, selam etmek var ona. Ve rahmeti ve bereketi. Ona rahmet ve bereket dilemek var. Ve raf'i dereceti. Dereceyi yükselmeyi talep etmek var. Ve lezi yud'a lehu ma yud'a me'allah. Yani kendisi için dua edilir ama Allah'la beraber ona dua edilmez. Anlaşıldı mı? Yani Resulullah'a dua edilmez ama onun için Allah Azze ve Celle ne yapılır? Dua edilir. Bu da ortaya neyi koyar? Peygamber dahi olsa duaya ihtiyacı olabilir. Salih dahi olsa. Şimdi salihler gelecek. Devam et. Esselamu aleyna ve ala selam üzerimize olsun. Ve ala ibadillahis salihin. Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Demek ki Allah'ın salih kulları da olsalar neye ihtiyaçları var? Duaya ihtiyaçları var insanlar. Tusallimu ala nefsike ve ala kulli abdin salihin fi semai vel ard. Yerde ve gökte ne kadar salih kul varsa, melekler, insanlar hepsi bunun içerisinde. Hepsine ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Ve selamu duaun. Selam duadır. Ve salihune yudua lehum. Salihlere ise dua edilir. Ve la yudua'une me'allah. Onlara Allah'la beraber dua edilmez. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü şehadetel yakini. En la yu'bede fil ardi ve la fis semai bi hakki illallah. Allah'ın hakkı olan yerde ve gökte sadece Allah'ın hakkı olan bir şeyi ancak Allah'a veririm. Buna şehadet ederim amelimle, sözümle ve yaptıklarımla değil mi? Evet. Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resul'dür. Bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Bu sigayla söylememiz lazım. Evet. Biyennehu abdun la yu'bedu. O kuldur yani. Ona ibadet edilmez. Ve Resulün la yükezzebu. O Resul'dür. Yalanlanmaz. Bel yuta'u ve yuttebe'u. Ona tabi olunur ve o ne yapılır? İttiba edilir ona. Şerrefehullahu bil ubudiyyeti ve risaleten. Allah onu ubudiyetle ve Allah onu kullukla ve risaletle ne yapmıştır? İkramda bulunmuştur. Allah Azze ve Celle Resulüne itaati kendisine ibadet olarak saymıştır. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisinden başka kimse için mutlak itaat lafzını kullanmamıştır. Ancak Resulullah'a kullanmıştır. Ati'ullah ve ati'ur-Rasul. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve ulul emir minkum. Sizden olan emir sahiplerine, Müslüman emirlerinize de itaat edin. Burada Allah itaat kelimesini kullanmamıştır. Bu da ortaya koyar ki mutlak itaat Allah ve Resulünedir. Allah ve Resulünün dışındaki şahıslara, mercilere ise Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe itaat vardır. Dolayısıyla son dönemde ortaya çıkan bir fitne olan, işte Hindistan'da ilk ortaya çıkan, sonra bütün dünyaya yayılan hadis inkarcılığı gibi fitne, hadis inkarcılığı fitnesi, İşte Kur'an'ıyız biz, Kur'an'a bakar Kur'an'dan anlarız gibi pisliği ortaya atan insanlar topluluğu var. Bunların hepsi dediğimiz gibi, zikrettiğimiz gibi Resulullah itaati terk ettikleri için Allah'a aslında kibirlenmişlerdir, büyüklenmişlerdir. Allah'a küfretmişlerdir. Oysa ki Allah Azze ve Celle Resulüne itaati kendine itaat olarak zikretmiştir kardeşler. Ve delilü kavluhu teala Tebârekellezî nezelel furkan alâ abdihî. Evet, diyor ki o Allah ki nedir? Tebareke. Tebarekellezî nezzelel furkan alâ abdihî. Ha, ayeti getiriyor. Kuluna Furkan'ı indiren Allah Azze ve Celle mübarektir, yücedir yani. Liyekunu lil âlemîne nezîrâ. Ta ki o Resul ki alemlere bir korkutucu olsun. Allahümme salli ala Muhammedin. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine salat et. Kema sallayte ala ali İbrahim'e. İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid. Sen şüphesiz hamidsin, övgüye layık olansın. Mecid gene övgü demek. Yani o da övgünün farklı bir çeşidi. Ve salatu minallahi senauhu. Allah'tan salat nedir? Övmesidir Allah'ın onu. Yani Allah'ın bir kula yarattığı bir şeye salat etmesi onu övmesi demektir. Senahu ala abdihi fil mele'i. Fil mele'e. He, Allah'ın yani yüce mertebede mele'i ile alada kulunu övmesidir. Kema hakel Bukhari'yü fi sahihi. Bukhari'nin sahihinde hikaye ettiği gibi Ebul Aliye'den kal dedi ki Salatullahi senahu ala abdihi fil mele'el e'la. Allah'ın salatı diyor kullarına mele-i âlâdadır diyor. Yani onları mele-i âlâya. Âlâ yüce demek. Onları öyle yüceliğin olduğu yüce makamlara çıkarmasıdır. Mele-i âlâdadır onlar. Evet. Fekile er-rahmetu. Yani denildi ki rahmettir. Allah'ın hani kuluna salat etmesi, ona rahmet etmesidir dediler. Ve sevabul evvelu. Doğru olan birinci görüştür diyor. Yani mele-i âlâ görüşüdür. Evet. Ebu'l-Aliye kim? Tabiinin büyüklerinden. Ve minel melâiketil istiğfâru. Meleklerin aynı şekilde bağışlanma dilemesi. Ve minel âdemiyyine eddua'u. Gene âdemilerin duasıdır. Yani Allah'ın onlara salat etmesi nedir? Az önce ifadesi geçendir. Kulların, meleklerin ve âdemilerin Allah'a salat etmesi ise bağışlanma dilemeleri, ondan talep etmeleri, dua etmeleridir. Evet. Mübarek. Mübarek yani bereketli kıl. Ve mâ ba'dehâ mine dua. Ha, duadan sonra bir şey istiyor Allah Azze ve Celle'den. Sünnet-i ekvalin ve ef'al. Bunlar sünnette gelen söz ve fiiller. Yani Muhammed'e bereketli kıl, İbrahim'e bereketli kıl diye Allah Azze ve Celle'ye dua etmek. Ve vacibatum. Bu namazın şimdi vaciplerine geçiyor. Evet. Kaç taneymiş? 8 tane. Şimdi burada vacibe geçmeden önce bir noktayı hatırlatalım. Buraya kadar ne aldık? Rukunlar. Rukun nedir? İster kasten, ister bilerek terk edilsin. Namaz ne olur? Terkiyle beraber batıl olur. Ama namazın vacipleri ise kasten terk edilirse batıl olur. Ama kasten terk edilmez, unutulursa ne yapılır? Seyf secdesi yapılır. Anlaşıldı mı farkı? Rukun dediğimiz şeyler kasten terk edildiği zaman namaz batıl olur. Unutularak terk edildiğinde de batıl olur. Olmazsa olmaz onlar. Ama vacipler dediğimiz şey unutulduysa o zaman ne gerekir? Sehiv secdesi gerekir. 8 taneymiş namazın vacipleri. cemi'u tekbiratim gayri tekbiratil ihrami. Ha, başlangıç tekbiri hariç o diğer işte bütün tekbirler var ya onlar vacipler denmiş. Ha. Ve kavlu subhane rabbiyel azim fir ruku. Rukudaki subhane rabbiyel azim lafzı aynı şekilde vaciplerdendir. Ve kavlu semi allahu limen hamdi. Yani bunları insan unutarak terk ederse seyif yapar, bilerek terk ederse namazı iade eder. Anlaşıldı mı? Ve kavlu semi allahu limen hamide lil imami vel munferid. He, burada diyor ki hem imam hem de tek kılarken cemaat olan herkesin semi allahu limen hamide demesidir. Neden böyle bir şeye dikkat çekiyor? Çünkü mezhepler arasında fıkhi bir ihtilaf var. O ihtilaf da şudur ki İmam Semi Allahu lümen hamide dediği zaman cemaat de Semi Allahu lümen hamide Rabbena ve lekel hamd mı der? Yoksa İmam Semi Allahu lümen hamide dediğinde cemaat sadece Rabbena ve lekel hamd mı der? Yani burada ihtilaf var. İmam Şafii Rahimullah Semi Allahu lümen hamide der demiş cemaatte. Ama cumhurun görüşü nedir? Cumhurun görüşü cemaatin bu kelimeyi telaffuz etmemesidir. Ve kavlu Rabbena ve lekel hamd lil kulli. Ha, ama bu herkese. Rabbena ve lekel hamd imam da diyecek, cemaat da diyecek. İster cemaat kılsın, ister tek kılsın. Rabbena ve lekel hamd diyecekler. Sadece Semi Allahu limen hamide demenin konusunda ihtilaf var. Orada da gene imam söyleyecek. Tek kılarken söyleyecek. Ama imamla beraber cemaat olmuşsa o topluluk söyleyecek mi? Burada ihtilaf var. Anlaşıldı mı? Ve kavlu subhane rabbiyel ala fi sucud. Secdede de subhane rabbiyel ala demek aynı şekilde namazın vaciplerinden. Ve kavlu rabbiğfirli beyne secdeteyni. İki secde arasında Rabbim beni bağışla demek aynı şekilde namazın vaciplerindendir. Ve teşehhudul evvel. Birinci oturuş da gene namazın vaciplerinden, rukunlarından değil. Anlaşıldı mı? Rukun neydi? Yani kasten veya unutularak terk edildiğinde batıl olan. Ama ilk oturuş bu nedir? Racih görüş bu vaciptir. Tabi burada da ulema arasında gene ihtilaf var. Biz ilim ehlinden meşhur olan ve Muhammed bin Abdülvahhab'ın seçtiği görüş olan, bizim şeyhlerimizin seçmiş olduğu görüş olan görüşü naklediyoruz. O görüşte neymiş? Namazdaki ilk oturuş vacipmiş. O zaman namazdaki ilk oturuş terk edilirse namaz batıl olur mu? Olmaz. Anlaşıldı mı? Ama bunu rukunlardan sayan bir mezhep onun tabirlerinin ne olması lazım? Onun tabirlerinin namazı iade etmesi lazım. Rukun saydıkları için. Tabi burada hep fetva mezhebe göre, asıllara göre ne yapar? Değişir. O yüzden alimler hep ihtilaflarda içerisinde olmuşlar. Bakıyorsunuz ki bir alim işte Şafii ismiyle anılmış. Bakıyorsunuz ki ona göre fetvalar vermiş. Yani birinin rukun dediğini öteki vacip deyince ona göre işte adam gelip sorduğunda ya ben işte ilk oturuşu terk ettim. Biri iade et diyorken biri iade etme diyor. Anlaşıldı mı? Bu ihtilaf buradan kaynaklanıyor. Yoksa bir tutarsızlık olduğundan değildir haşa. Burada risale bitti mi? Heh, oku orayla. Ve teşehhudul evvelu vel culusu lehu. Heh. Evet. Fel erkanu ma sakata minha sehven ev amden. Ha, rukunlar ister bilerek ister kasıtlı olarak, amden kasıtlı demek, sehven unutarak demek. Batalete. Sakata düşen her şey batalatı salatu biterkeyi. Terkiyle beraber namaz batıl olur. Vel vacibatu ma sakata minha amden batalatı biterkeyi. Vaciplerden biri de eğer kasıtlı terk edilirse namaz batıl olur. Ve sehven ceberahu sucudu lissehven. Ha. Eğer unutursa insan ne olur? Mecbur olur seyf secdesi yapmaya. Ceberahu mecbur. Oradan gelmiş zaten. İnsan mecbur olur seyf secdesi yapmaya. Vallahu a'lemu. Allah en iyi bilendir diyor. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, onun arkadaşlarının üzerine olsun. Allah azze ve celle'ye hamd olsun. Bu risale bitti, tamamlandı. Allah bununla bizi faydalandırsın. Bunun amel edenlerden kılsın, günahlarımızı bağışlasın. İlmi sadece onun rızası için, vecihi için, kıyamet günü cennete girmek için okuyanlardan kılsın. İlmiyle amil, Müslüman kullarından eylesin. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.